राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 5 नवंबर 2001 प्रातः लघु 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जड़ विभाग है चित्र विभाग भगवान और भगवान की परा प्रकृति ये चेतन है और अपरा प्रकृति जड़ है। भूमि राबो नलो खाया खग मनो बुद्धि ये 8 प्रकार के भिन्न है। तो चेतन का जड़ में कोई हिस्सा नहीं है, बिल्कुल अनंत ब्रह्मांड है जड़ के, उसमें वृत्ति मात्र भी तिल मात्र भी कोई चीज अपनी नहीं है। ये बिल्कुल हृदय में जान लेना चाहिए अपने परमात्मा है केवल, क्यों परमात्मा के अंश है हम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी है। चेतन अमल सदराशी ये जड़ में नहीं होता, जड़ में नहीं होता है। ये परमात्मा का अंश है और शरीर है ये प्रकृति का अंश है। ममय वंशों का व ममय वंश ये जीव केवल परमात्मा का अंश है। जैसे हम लोगों के शरीर माता पिता दोनों के मिले हुए हैं, ऐसे परमात्मा का अंश है वो प्रकृति मिली हुई नहीं है। ममय वंश केवल भगवान का अंश है। तो जीव और परमात्मा ये चेतन है और अपरा प्रकृति ये जड़ है। जड़ गए उससे बड़ा हुआ ये शरीर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचती है अधम शरीरा, ये अधम शरीर है पंच रचित है। तो ये क्षितिजल पावक गगन समीरा से रचा हुआ है, अनुबुद्धि चित्र अहंकार है। तो ये जड़ अंश है, हम परमात्मा के साथ है, ये संसार के साथ है। संसार शरीर एक है, संसार पंच भौतिक है, ये भी पंच भौतिक है। ये संसार के साथ है शरीर, शरीर संसार के साथ हम परमात्मा के साथ। ये विभाग मानना चाहिए कि हमारा विभाग है वो शरीर परमात्मा के साथ है और शरीर विभाग ये संसार के साथ है, ये जड़ विभाग है। तो जड़ विभाग हमारा नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कोई तिलचित चीज भी अपनी नहीं है, क्योंकि सब प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश है ये हमारे साथ रहता है, पर हमारे साथ नहीं रहता है। साथ आया और वियोग हो जाता, साथ आया और वियोग हो जाता। जो संयोग और वियोग जिसका होता है वो चीज हमारी नहीं होती, जिसका वियोग होता वो हमारी चीज नहीं होती। हमारी चीज तो वो जो हमारे साथ रहती, हमारे साथ भगवान रहते। नरकों में जाए तो भगवान साथ है, भगवान अंतरिया में भगवान भीतर में रहते सब। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अंतिष्ठति, अर्जुन भगवान में परमात्मा सबके हृदय में रहते, सबके हृदय में। प्राणी मात्र है, ये स्थूल वृक्ष ये स्थावर है, हम जंगम है, जंगम हो स्थावर हो सब में परमात्मा रहते हैं, परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। शरीर ये जब प्रकृति का है तो सूर्य शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे काल शरीर हो, वो वृक्षों का हो, मनुष्यों का हो, पशुओं का हो, पक्षियों का हो, ये सब शरीर मात्र सब प्रकृति है। ये जहाँ संयोग और वियोग होता है, सदमता और वियोग होता है, वो हमारी चीज नहीं होती। हमारी चीज हमारे साथ रहती है, भगवान हमारे साथ रहते हैं, तो भगवान हमारे और ये हमारे नहीं है। ये बिल्कुल समझना चाहिए, ये स्वीकार करना चाहिए, ये हमारे साथ रहने वाला ही है। ये शरीर भी साथ नहीं रहता, मकान भी साथ नहीं रहता, कुटुंब भी साथ नहीं रहता, रुपये भी साथ नहीं रहते, पदार्थ भी साथ नहीं रहते, ये हमारे है ही नहीं। इनको हमारा मानना है गलती है, इन चीजों को हमारा मानना है गलती है। हमारे भगवान है, भगवान को हमारा मानना भूल दिया, जल चीजों को अपना मान लिया। शरीर हमारा है, शरीर तो मिलता है वियोग होता है, हरदम वियोग होता है। अपने अपनी माँ के जन्म में जब छोटे से थे होते हुए बड़े, हरदम हरदम ही इसमें क्रिया और पदार्थ दो माने जाते हैं, परंतु विचार कर देखा जाए तो क्रिया ही क्रिया है, पदार्थ है ही नहीं। क्रिया का हरदम बदलना है, वो ही पदार्थ देख रहे, पदार्थ वस्तु नहीं है, ये वस्तु नहीं है, देख दिए वस्तु, क्रिया क्रिया क्रिया क्यों बदलना क्रिया है, क्रिया का जो बदलने का रूप है उसको ही वस्तु मान लेते हैं। दो माना दो है, क्योंकि वस्तु उत्पन्न होती है नष्ट होती है, क्रिया का आरंभ होता है समाप्ति होती है, ये बदलते रहते हैं। तो ये हमारा स्वरूप नहीं है, क्रिया और पदार्थ से प्रगति का स्वरूप है। हमारा स्वरूप है भगवान का, वो भगवान के साथ रहता है। अपने को शरीर के साथ मानते हैं, ये गलती होती है। हमारी गलती ये होती है अपने को शरीर के साथ मानते हैं। शरीर माँ के पेट में बड़ा है, यह छूट जाएगा, शरीर को छोड़ दोगे, सूक्ष्म कारण भी छूटता है। गाढ़ नींद आती है तो उसमें शरीर छूट जाता है, नींद में मन और इंद्रिया बुद्धि सब लीन हो जाते, अहम भी लीन हो जाता है। मेरे कुछ पता नहीं, सुख से सोया था तो सुख आप जो थे, आप तो मौजूद थे, सही नहीं था ये मन बुद्धि आदि इंद्रिया नहीं थी। और मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं था, पता कैसे पता, तो सही से मन से बुद्धि से इंद्रिया से होता है, ये नहीं थे उस समय, ये सामग्री नहीं थी, इस बार कुछ पता नहीं था। मैं सुख से सोया तो मैं सुख से सोया, आप चेतन थे, चेतन थे, चेतन थे, जड़ कुछ ही नहीं थे। तो यह वियोग होता है, संयोग और वियोग होता है, वो अपनी चीज नहीं होती, मिलते है बिजुड़ती वो अपनी नहीं होती, वो अपनी चीज होती नहीं है, नियम है। जो संयोग होता है वियोग होता है, अपनी चीज नहीं, वो अपनी चीज नहीं है, वियोग तो ना है। सब संसार मात्र का वियोग होता है, प्रकृति की जितनी चीजें है सबका संयोग और वियोग होता है। परमात्मा है हमारे चेतन, उसका वियोग नहीं होता, सदा संयोग रहता है। हम भूल जाते ये बात पर रहे, भूल जाए बेशक वियोग नहीं होता, जड़ का वियोग हो जाता है। हमारे साथ रहते ही नहीं। संयोग होता है फिर मिलने मिसने वाली होती है, मिलने मिसने वाले ये हमारी होती नहीं। मन मानना चाहिए जैसे रुपया हमारे साथ आया और रुपया वियोग हो गया तो रुपया हमारे है ही नहीं। ये शरीर मिला वियोग हो गया तो शरीर हमारा है ही नहीं, हमारी चीज नहीं हो। हमारे प्रभु है जो हमारे साथ रहते, हमारे सदा साथ रहते। नर्गो में जाते साथ में, स्वर्ग में जाते साथ में, बेगूठ में जाते साथ में, मृत्यु में जाते साथ में, ये भगवान हमारे साथ ही है। ईश्वर अंश जी वो ईश्वर अंश है, वो ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जी वो विनाशी चेतन अमल से सूरज एक क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है। क्रिया और पदार्थ दिखते पदार्थ है पर है क्रिया, पदार्थ उसे ही नहीं। हरदम क्रिया होती क्रिया क्रिया, वो क्रिया ही इसको दिखती है। क्रिया जब परिवर्तन होता है वो क्रिया दिखती है। क्रिया ये प्रकृति है। हम परमात्मा के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है। शरीर संसार एक है, क्षितिज पावक धन गगन समीरा पंच रचित है, अधम शरीरा पंच रचित है, ब्रह्मांड विश्व पंच रचित है, ब्रह्मांड के साथ है। हम परमात्मा के साथ है, हमारा परमात्मा का एक स्वरूप है, चेतन है। हमारे परमात्मा परमात्मा के हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। हमारा ये भूल होती है, मूल भूल है, मूल मूल भूल है कि अपने शरीर को अपना मान लिया, परमात्मा को अपना नहीं माना। अपना परमात्मा है उसको अपना नहीं माना, शरीर अपना नहीं है उसको अपना माना है। शरीर तो हरदम बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता ही रहता, कोरा बदलना ही स्वरूप है। बदलना ही बदलने का प्रवाह का नाम शरीर है, बदलने का प्रवाह है वो हरदम बदलता है। इस बार सही हमारा ही है, हमारे परमात्मा है। ये बात पक्के स्वीकार करनी चाहिए। समझ में नहीं आते मान लेने, फिर समझ में आने वाले सब ठीक है। हम परमात्मा गए, परमात्मा हमारे है। संसार हमारा नहीं है, संसार राव नहीं है। हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारा है। ईश्वर अंश जीव नाशी, ईश्वर अंश नाशी, ममेवांश जीव लोक जीव सनातन अनाधिकार से मेरा अंश है। सदा परमात्मा का है, हम सदैव परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है अविनाशी। तो हमारा संबंध भगवान के साथ, भगवान का हमारे साथ संबंध, शरीर का संसार के साथ, शरीर संसार के साथ, संसार का शरीर, शरीर का संसार, ये एक जाति है। ये मन है वियोग और संयोग वियोग होता है। परमात्मा का संयोग सदा रहता है, सदा रहता है, परमात्मा का वियोग नहीं होता। ईश्वर स्वरूप होता था हृदय से अर्जुन दृष्टि, अर्जुन हृदय में भगवान रहते हैं, सबके सबके हृदय भगवान रहते हैं। जड़ चेतन जो ये स्थावर जंगम है, वृक्ष है, घास है, पौधे है, साग है, अन्न के पौधे है, ये स्थावर है। अब जंगम है, जंगम स्थावर जीव जितने हैं और जीव सब ईश्वर का अंश है, और उसमें शरीर है वो सब परमात्मा, ये संसार का अंश है, प्रकृति का अंश है। ये बदलने वाले, हरदम बदलने वाले, ये हमारे साथ रहने वाले, मर गया तो शरीर छोड़ देते हैं, यही सूर्य छोड़ दे सूर शरीर साथ में, मुक्त होते तो सब शरीर छूट जाते, मुक्ति नाम छूटने का है, छूट गया। इस वजह से जड़ शरीर हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा चेतन परमात्मा हमारे है, परमात्मा नाम है, परमात्मा हमारे है, ईश्वर अंश विनाशी, हम परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, प्रकृति का संयोग वियोग, संयोग वियोग होता है, परमात्मा का संयोग भी नहीं है, परमात्मा सदा साथ में रहते, पहले से ही साथ में है, सदा ही साथ में रहते, एकदम साथ में है, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, ये बात मान लेनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए, जड़ चीज हमारी नहीं है, हम जड़ नहीं है, हमारे चीज जड़ नहीं है, हम परमात्मा का है। भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, पर दूर नहीं होते, शरीर याद रखते हैं पर हमारा नहीं होता, शरीर हमारा दिखता है, हमारा दिख है, हमारा सर्व हो रहा है, आज दिन जितनी उम्र आ गई, वो आज दिन तक जितनी उम्र आई वो इतने दूर, इतना दूर हो गया, इतना दूर हो गया शरीर, और पूरी आने में पूरा दूर हो गया, ये दूर हो रहा है, जन्मे जब शरीर जितना साथ में था उतना साथ में आज नहीं है, 10 वर्ष का 20 वर्ष का 25 वर्ष का 50 वर्ष का जितने वर्षों का हुआ इतने वर्ष दूर हो गया शरीर, इतना दूर हो गया। हाँ भगवान, और भगवान सदा साथ में, कभी दूर होते ही नहीं, दूर होते ही नहीं, दूर होना आता ही नहीं भगवान को, सब जानते भगवान, सब जानते हैं, पर दूर होना जानते नहीं, दूर रोज जानते ही नहीं, दूर रहो आता ही नहीं, होता ही नहीं, सबके साथ वो हमारे हैं, सदैव हमारे हैं, हम सदैव भगवान के हैं, भगवान सदैव हमारे हैं, एकदम ठीक तरह से हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारा है, ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत, भगवान कहते हैं मेरा अंश जीव, ममई वंश हो जीव लोग, अनादिकाल से सदा ही हमारे परमात्मा का घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ, कभी हमारे से अलग भगवान होते नहीं, भगवान हमारे होते नहीं, ना हमारा होते है ना हमारे से भगवान होते, सदा का हमने शरीर को साथ माना है, ये हमने गलती करी है, हमने गलती करी है, शरीर हमारे साथ नहीं, हम शरीर के साथ नहीं, शरीर को माना तो ये हरदम निरंतर दूर हो रहा है, जितने वर्ष आए इतने दूर हो गए, सब निराकरण होता है, जो कह दें कि जितने वर्ष आए उतने मर गए, तो बात सच्ची है, मैं लगती पूरी है, बड़ा बुरा लगता, मैं अच्छा लगे बुरा लगे हम मर तो गए, इतने इतना संसार दूर हो गया, अब आगे कितना पता नहीं है, परंतु जितनी उम्र आई है इतने वर्ष तो हम दूर हो ही गए, हरदम दूर हो रहा है, हरदम दूर हो रहा है, हरदम दूर हो रहा है, दूर होना बंद होता ही नहीं, हरदम जारी रहता है, हरदम जारी रहता है, और परमात्मा सदा साथ रहते हैं, दूर कभी होते ही नहीं, जब दूर कभी नहीं होते उसको जानते ही नहीं, सदा दूर होता है उसको जानते हैं, ये हमारी भूल है, बड़ी भूल, बड़ी भूल है ये। परमात्मा के साथ हम है, हमारे साथ परमात्मा है। परमात्मा के समान साथ में रहने वाला कोई नहीं है। इस बार संतों ने सबका संबंध छोड़ करके भगवान का संबंध स्वीकार किया, क्योंकि सदा साथ में रहना चाहिए। और भाई कोई साथ में रहा नहीं है। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में, जहां जाओ भगवान साथ में। इस बार से साथ करो तो भगवान का ही करो, और का नहीं। अपने शरीर का साथ करते हैं, शरीर तो बदलता है, बालक बना हो बालक बना बना गया, जवानी होगी जवानी बदलेगी बूढ़ा हो गया, ये तो हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में शरीर न बदलता हो, ऐसा है ही नहीं। अगर आप बदलते ही नहीं, आप दूसरे शरीर में जाते तीसरे शरीर में जाते, आप बदलते ही नहीं, शरीर बदलता ही बदलता है। आप ये घसने वाले भगवान ने घसे हमारे, प्रभु हमारे, हम प्रभु के, प्रभु हमारे, हमारे प्रभु है, हमारे एक भगवान है। मेरा भाई ने सच्ची बात कहती, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ताके सिर मोर मुंत मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं, और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई साथ रह सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं साथ रह जाए। अरे भगवान दूर होते ही नहीं, जागृत में साथ में, स्वप्न में भी साथ में, सुषुप्ति में साथ में, तुझे बेहतर साथ में, साथ में हरदम साथ में। भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है, हरदम साथ में। दूसरा सब बदल जाते हैं, सब बदल जाते, कोई साथ नहीं जाता है। नारायण ब्रजराज कुमार सो बह गई कर पहचान, ऐसे पहचान लो हमारे नारायण ब्रजराज कुमार सो, ब्रजराज कुमार सो बहने के लिए पहचान, प्रभु हमारे। कोई हमारे साथ है, शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहा, मन नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही है, सूक्ष्म भी नहीं रहे, कर्म ये साथ नहीं रहे। भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, भगवान साथ छोड़ते ही नहीं। आप मानो न मानो, स्वीकार करो न करो, जानो चाहे न जानो, वो साथ में रहते हैं। शरीर शरीर बदलता ही रहता है, हरदम बदलता है, हरदम प्रत्यक्ष बात है, शरीर बदलता है। इस बार से शरीर हमारा नहीं, हम शरीर नहीं, शरीर संसार है साथ, संसार ही शरीर की एकता है, हमारी परमात्मा की एकता है, सब संसार परमात्मा है, उस परमात्मा से हमारी एकता है, शरीर की संसार की साथ एकता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।